بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وكان درسنا نفاق كلنا وكان لي نفاق أساسي كنا وجد وجاء بولنا ذات وأي فقط بولا جميع نفاق بلا عند عمل دولة جميع نفاق. O'tgan darsda e'tiqod haqida gapirib o'tdik. Buning 6 turi haqida batafsil aytdik. Bugun inshaalloh amalda bo'ladigan nifoq haqida gapiramiz. Amalda bo'ladigan nifoq 5 turga bo'linar ekan. Ya'ni nifoqning amalda bo'ladigani bu kichik nifoq bo'lib, bu millatdan chiqarmaydi, dindan chiqarmaydi. Bu amalda bo'ladigan nifoq insonning tashqisida, zohirida bo'ladi, ichida bo'lmaydi. Masalan, bir inson solih, yaxshi amallarni izhor qilib, oshkor qilib yuradi, lekin buning ziddini esa o'zining sirtida emas, ichida yashirib yuradi. Hasan al-Basri rahimahulloh aytadilarki, "Min al-nifaqi ikhtilaful qalbi wal lisan واختلاف السر والعلانية واختلاف الدخول والخروج للدر". يعني insonning qalbi bilan tili o'zga-o'zga bo'lishligi va sirri bilan ichi bilan tashi o'zga-o'zga bo'lishligi va kirish bilan chiqish boshqa-boshqa bo'lishi bu nifoqdir deydilar. Amalda bo'ladigan nifoq 5 turli bo'lar ekan. Bularning hammasi nifoq xislatlari va nifoqning sifatlaridandir. Agar shu nifoq sifatlarining barchasi bir insonda jamlanadigan bo'lsa yoki aksari, ko'pchiligi, ko'prog'i bir insonda jamlanadigan bo'lsa, bunday kimsaga millatdan chiqaradigan katta nifoqdan qo'rqilish holatlari bo'ladi. Agar amalda bo'ladi deb beparvo yuraveradigan bo'lsa, bu amallarning hammasi bir insonda jamlanadigan bo'lsa yoki ko'proq jamlanadigan bo'lsa, bu millatdan chiqaradigan nifoq doirasiga kirib qolishligi mumkin ekan. Chunki kichik nifoq katta nifoqqa olib boradigan bir vasila, vosita. Shuningdek, ma'siyatni inson qilaversa, bu kufrga olib borib qolishligi mumkin, ehtimol bor. Qaysi bir inson masalan ma'siyatni davomiy suratda qilaveradigan bo'lsa, o'lim oldida na'udubillah iymondan ajralib qolishligi holati qo'rqiladi, shunaqa holat bo'ladi. Shuningdek, bir inson nifoq xislatlarini qilib yuraveradigan bo'lsa yoki biror bir xislatni doimo qilib yuraveradigan bo'lsa, uning iymoni o'limdan oldin iymoni olib qo'yilishligi mumkin ekan na'udubillah. Bunda bunday holatda xolis nifoq bo'lib, munofiq bo'lib ketar ekan. Va hamda katta nifoqqa tushib, na'udubillah, o'zi bilmagan holatda olamdan katta munofiq bo'lib o'tib ketar ekan. Sahobalar radhiyallohu anhumlar va ularga qiyomatgacha shu go'zallik bilan ergashgan zotlar nifoqning hammasidan qo'rqishgan ekan. Kichigiyu kattasi hammasidan qo'rqishgan. Shunday Umar radhiyallohu ta'ala anhu nifoqdan juda ham qo'rqqan ekanlar. Hudayfa radhiyallohu anhu dan Umar so'rab aytgan ekanlarki, "Ey Hudayfa, Allohga qasam ichib aytaman, sendan so'rayman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam senga meni munofiqlar qatoriga qo'shib nomlaganmidilar?" deb so'ragan ekanlar. Hudayfa radhiyallohu anhu yo'q dedilar. "Ey Umar, sizdan keyin men hech kimni poklamayman, hech kimga tazkiya bermayman" deb aytgan ekanlar. Nimaga? Shu eshik qaytib ochilib qolmasin deb, shu ochilib qolishligidan qo'rqqan. Munofiq bo'lgan kimsalar shunda so'rasa, bundan keyin katta mafsadalar kelib chiqishligi mumkin. Shuning uchun qo'rqqan. Imom Buxoriy rahimahulloh o'zlarining sahih to'plamlarida aytadilarki, Ibn Abi Mulayka aytganlar, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sahobalaridan 30tasini ko'rganman, ularning hammasi o'ziga munofiqlikdan qo'rqishar edi dedilar. Yana Hasan al-Basridan zikr qilib aytgan ekanlarki, u kishi aytgan ekan, nifoqdan faqatgina mu'min odam qo'rqadi. Faqatgina munofiq odam nifoqdan xotirjam bo'lib yuradi degan. Bir odam Abu Dardo radhiyallohu anhu'dan namozni ichida nifoqdan Alloh taologa sig'inib iltijo qilayotganlarini eshitganda salom berganlardan keyin Abu Dardoga aytgan ekan: "Sen bilan munofiqlikning, nifoqning orasida nima aloqasi bor? Nimaga nifoqni zikr qilyapsan?" deb aytganlarida Abu Dardo aytgan ekanlarki: "Ey Alloh, gunohlarimni kechirgin" deb 3 marta aytib, keyin balodan xotirjam bo'lmagin. Allohga qasamki, inson bir soatning ichida fitnalanib qolishligi mumkin, shunda dinidan tamoman teskari bo'lib ketishi mumkin bo'ladi degan ekanlar. Bu borada kelgan asarlar juda ham ko'p. Dalil Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning so'zlari: "Ayatul munafiqi talatun idha haddatha kadaba va idha va'ada akhlaf va idha atumina khan va fi riwayah va idha khasama fajar va idha ahada ghadar." Ya'ni munofiqning alomati 3 bo'ladi deganlar. Agar so'zlasa, gapirsa, yolg'on gapiradi, yolg'on so'zlaydi. Agar va'da bersa, va'dasiga xilof qiladi. Agar unga omonat topshirilsa, omonatga xiyonat qiladi deganlar. Boshqa rivoyatda agar talashsa, janjal qilsa, haqiqatdan chiqib ketadi, qattiq husumat qiladi. Yana boshqa nimada va agar ahdu paymon bersa xiyonat qiladi degan ekanlar. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilganlar. Ikkinchi rivoyatni esa bu Imom Buxoriy va Muslim Abdulloh ibn Amr ibn al-As'dan rivoyat qilganlar. Bunda kimda mana shu xislatlar, mana shu sifatlar bo'lsa, hammasi xolis munofiq bo'ladi deganlar. Mana shu sifatlardan birontasi kimda bo'ladigan bo'lsa, unda nifoq sifatlarining bittasi bo'ladi, to shuni tark etguniga qadar deganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning so'zlari munofiqning alomati 3 bo'ladi deganlar, ya'ni uning nifoq munofiq ekanligiga dalolat etadigan alomatlar bor, shular 3 deganlar. Imom Muslimning rivoyatlarida agar roza tutsa ham, namoz o'qisa ham, o'zini musulmon deb da'vo qilib yurgan bo'lsa ham, baribir o'shanday kimsada bunday alomatlar, sifatlar bo'lsa, u munofiqligiga dalolat etarkan. Boshqa rivoyatlar bilan jamlanganda munofiqning alomati 5 bo'ladi. Nifoqdan maqsad bu yerda amalda bo'ladigan nifoq. Bu kichik nifoq bo'lib, yuqorida aytdik. Shu nifoq alomatlarining 5-tasini, eng birinchisi gapirsa yolg'on gapiradi. Bu juda ham xunuk, yomon, ya'ni qoralangan sifat va xislat bo'lib, yolg'on aslida harom ekan. Faqatgina qandaydir bir maslahat uchun yolg'on ishlatishlik bu bayon etilgan boshqa o'rinlarda, hozir uni aytishlikka o'rin yo'q. Shunday holatlarda bo'lsa yolg'on gapirsa bo'ladi. Lekin buni Imom Navoiy rahimahulloh o'zlarining Riyozus Solihin degan va boshqa kitoblarda bayon etib berganlar. Yolg'on juda ham qoralangan ekanligiga dalolat etadigan hadislar ko'p. Shulardan Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ning hadislarida kelgan Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "Inna sidqa yahdi ilal bir va innal birra yahdi ilal janna va innar rajula la yasduqu hatta yuktaba 'indallohi siddiqa va in va innal kadiba yahdi ilal fujur va innal fujura yahdi ilan nar wa inna ar-rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadhdaba" muttafaqun alayh. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: rostgo'ylik bu yaxshilikka, ezgulikka olib boradi, yo'l ko'rsatadi. Ezgulik esa jannatga yo'l ko'rsatadi, olib boradi deganlar. Bir inson rost gapiraverganda doimo hamisha rost gapiraversa, Alloh taoloning huzurida siddiq deb yozilib qolinadi. Yolg'onchi, yolg'on bu hujurga, haqdan chiqishga yo'l ko'rsatadi. Bu hujur, haqdan chiqishlik esa do'zaxga olib boradi. Bir inson yolg'on gapiraversa, Alloh taoloning huzurida kaddob deb yozilib qolar ekan. Shuningdek Imom Buxoriy Samura ibn Jundaddan rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlarining tushlarini bayon qilgan uzun katta bir hadisda aytganlar, o'sha tushlarida zikr qilganlar, sen ko'rgan bitta odam bor edi-ku dedilar, jinni og'zini bir chetini yirtib orqasiga olib borilganini ko'rding dedilar. Yana shunday burnini xuddi yirtib orqasigacha olib borildi, ko'zini ham yirtib orqasigacha olib borildi. Shu odam ko'rding-ku dedilar, shu odam ertalab chiqib ketadi-da bitta yolg'on gapiradi, shu yolg'oni butun hamma yoqqa tarqaladi. Boshqa rivoyatda shu siz ko'rgan amal unga qiyomatgacha shunday tilinib turadi, shunday azobi qiyomatgacha doimo azob bo'lib turadi degan. Yolg'on gapirish juda ham yomon ekanligi haqida oyatlar, hadislar juda ham ko'p kelgan. Ikkinchi xislat, agar va'da bersa xilof qiladi. Va'daga xilof qilish ikki turli bo'ladi. Bittasi bir inson va'da beradi, lekin niyatida o'sha va'dasini bajarish yo'q. Bu eng yomon xilof qilishdir. Boshqasi esa bir inson va'da beradi, lekin niyatida vafo qilaman deydi. Albatta shunga vafo qilaman deydi, bir holat unga ro'y berib, bir holatlar uchrab, u keyin xilof qiladi. Lekin uzri yo'q. Xilof qilishlikka, va'dasidan chiqmaslikka uzri yo'q. Bu ikkinchisi, bu ikkalasi ham shu va'daga xilof qilish bo'ladi. Ammo bir odam niyat qilib, ya'ni vafo qilaman deydi, lekin unga biron bir hodisa, bir uzr ro'para bo'lib qoladi. Shu kabi holatlar ro'para bo'lib qoladi. Bunday holatda agar va'dasiga xilof qilsa, ya'ni uzri bordi, undan chiqolmaydi, bora olmadi yoki katta bir to'siq bo'lib qoldi, bunda bu qoralangan yomon, o'sha nima va'daga xilof qilish jumlasiga kirmaydi. Uchinchi xislat, agar amonat topshirilsa xiyonat qiladi. Alloh taolo aytadi: "Ya ayyuhallazina amanu la taqunulloha var rasula va taqunu amanatikum va antum ta'lamun." Ey iymon keltirib shariatiga amal qilganlar, Allohga va Rasuliga xiyonat qilmanglar va sizlarga topshirilgan narsalarni bila turib, u topshirilgan narsalarga xiyonat qilmanglar deydi. Agar bir insonga bir amonat topshiriladigan bo'lsa, unga albatta shu amonatni o'z egasiga topshirishligi yoki unga topshirilgan narsani qanday kerak bo'lsa, shundayligicha bajo qilishligi vojib ekan. Alloh taolo aytadi: "Innalloha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Albatta Alloh sizlarni amonatlarni o'z egalariga topshirishga buyuradi. Amonatlarni kimga topshirish kerak ekan? O'z egalariga topshirish kerak ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki: "Addil amanata ila man itamanak." Amonatni senga kim topshirgan bo'lsa, o'shanga qaytib va bergin, ado qilgin, topshirgin dedilar. Imom Abu Davud rivoyat qilganlar va Imom Termiziy hasan deganlar. Va Imom Hokim sahih deganlar, bunga Imom Dahabiy muvofiq kelganlar. To'rtinchi xislat, agar janjal qilsa haqiqatdan chiqib ketadi. Janjal mavzusidan yoki tortishilayotgan mavzudan chiqib ketadi, hujurga kirib ketadi, haqdan chiqib ketadi. Hujurdan maqsad bu yerda haqiqatdan qasdi bilan ataylab chiqib ketadi. Hatto u haqiqatni botil qilib ko'rsatib qo'yadi, botilni esa haq qilib ko'rsatadi. Bu endi yolg'onga olib boradigan amallardan. Shunday Abdulloh ibn Mas'udning hadislarida xuddi shunday o'tdi. Sahihayinda kelgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki: "Inna abghada rijali ila Allohi al-aladdul khasm." Alloh taolo eng yomon ko'radigan kimsa bu juda ham qattiq husumat qiladigan kimsadir. Ya'ni janjal qilganda o'sha janjal qilinayotgan temadan chiqib ketadi, haqdan chiqib ketadi, chegaradan chiqib ketadi. Bular to'g'risida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, yana Imom Buxoriy va Muslimda kelgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Inna minal bayani la sihran." Ayrim shu bayon qilib odamlarga tushuntirib berish borki, odamlarni sehrlab qo'yadi deganlar. Agar inson husumatlashgan vaqtida, xoh husumati din borasida bo'lsin yoki dunyo borasida bo'lsin, u botil tomonga yordam beradigan, unda qobiliyat bo'ladigan bo'lsa, eshitayotgan odamga o'zini haqiqatchi qilib ko'rsatadigan bo'lsa, yoki haqiqatni bo'sh qilib ko'rsatadigan bo'lsa, yoki haqiqatni botilni suratida chiqarib ko'rsatib beradigan bo'lsa, bu juda ham harom, haromlarning haromi ekan. Imom Abu Davudning sunanlarida kelgan Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu madan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع. Qaysi bir inson bir botil xususida xusumat qilsa, janjal qilsa, o'zi bilib turibdi o'shani botil ekanligini, bu to o'sha narsani tark qilib tavba qilmagunicha Alloh taoloning g'azabida bo'ladi degan. Kim bir zulm bilan bo'layotgan xusumatga yordam beradigan bo'lsa, Alloh taolodan bo'lgan g'azab bilan qaytadi degan hadisda kelgan. 4-chi xislat, agar ahdlashsa, ahdu paymon bersa, u xiyonat qiladi. Ya'ni bergan ahdu paymoniga vafo qilmaydi. Alloh taolo albatta ahdu paymon beriladigan bo'lsa, ahdu paymonga vafo qilishga buyuradi. Alloh taolo aytadi: "Va ufu bi ahdillahi da'ahadtum va la tanqudul aymana ba'da tawkidiha va qad ja'altumullaha alaykum kafila." Agar sizlar ahd bersangiz, Allohning ahdiga, Alloh nomi bilan qasam ichdinglarmi, ahd berdinglarmi, shularga vafo qilinglar, Alloh taoloni kafil qilib, Alloh nomi bilan qasam ichdinglarmi, bundan keyin ta'kidlab, Alloh nomi bilan qasam ichganinglardan keyin bu qasamlarni buzmanglar deydi. Ahd berdingizmi, ahd paymon berdingizmi, buzmangiz deydi. Imom Buxoriy va Muslimda Abdulloh ibn Umardan kelgan rivoyatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Li kulli ghadirin liwa'un yawmal qiyamah fa yuqalu ala hadhihi ghadratu fulan" deylar ekan. Har bir xiyonatchiga qiyomat kunida bir bayroq berilar ekan. Unga qo'yib qo'yilar ekanda bu aytilar ekan, bu falonchi kishining xiyonati deb aytilar ekan. Shunaqa alomat qo'yib qo'yilar ekan. Shunga xiyonat bu musulmon bilan boshqa odamning orasidagi ahd paymon bo'lsa ham buni buzishlik harom ekan. Garchi muahad o'sha ahdda turgan kofir bo'lsa ham, agar ahd berilgan bo'lsa, u bilan tuzilgan bo'lsa, unga xiyonat qilish bo'lmaydi. Shuning uchun Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhuning hadislarida kelgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Kim bu ahdlashgan bir nafsni, jonni o'z haqqisiz, ya'ni biror jinoyat qilmasdan turib uni o'ldiradigan bo'lsa, u jannatning hidini sezmaydi" deganlar. Chunki jannatning hidi bu 40 yil masofa yurib boriladigan joydan sezilib turadi deganlar. Imom Buxoriyning rivoyatlari. Alloh taolo hatto mushriklarga berilgan ahdlarga vafo qilishlikka buyuradi. Agar ular o'zlarining ahdlarida turadigan bo'lsa, ular bilan kelishilgan bo'lsa, hatto shu mushriklarga berilgan ahdga ham vafo qilish kerak ekan. Ular bironta bir o'sha bergan ahd paymonlarini buzmagan bo'lsalar, biz buzmasligimiz kerak. Ammo musulmonlar bir-birlariga ahd paymon bersalar-chi, albatta bunga vafo qilishlik juda ham qattiq vafo qilish kerak bo'ladi. Buni buzishlikning gunohi juda ham qattiq yomon bo'ladi. Maqsad shu hozirgi aytilgan 5 ta sifat munofiqlarning sifatlari. Bu kichik nifoqdir. Lekin bu kichik nifoq bo'lsa ham katta nifoqqa olib boradigan vasilalardan. Shuning uchun musulmon odam bunday sifatlardan uzoq bo'lishligi, yiroq bo'lishligi, bundan xavfda bo'lishligi kerak bo'ladi. Bu endi amaliy nifoq ekan deb beparvo yurmaslik kerak ekan. Bu kichik nifoq deb beparvo yurmaslik ekan. Chunki bu agar bu amallarda davom etadigan bo'lsa, yuqorida aytdik, katta nifoqqa olib borishligi mumkin. Agar insonda bunday xislatlar bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo asrasun, insonni Alloh o'z holatiga topshirib qo'yilgan bu sifatdir. Alloh subhanahu va taolo bundan yomon xislatlardan bizlarga najot bersin, panoh bersin. Alloh taolo o'z himoyasini saqlasin. Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.